Telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 24 kwietnia, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Pierwszy pakiet ustaw deregulacyjnych może być głosowany po wyborach prezydenckich. Jutro w Gnieźnie uroczystości w związku z rocznicą tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego. Do nocnego ataku na Ukrainę Rosjanie użyli rakiet balistycznych i dronów, zabili co najmniej 8 osób, w tym dzieci. Premier Donald Tusk zapowiada, że proces deregulacji nie zakończy się w czerwcu pakietem, nad którym pracuje zespół pod przewodnictwem Rafała Brzoski. Będzie to pakiet 120 ustaw. Podczas spotkania z przedstawicielami strony społecznej w sprawie deregulacji szef rządu mówił, że każde ministerstwo powinno dodać do swojej nazwy i deregulacji. Bo my sobie zdajemy sprawę, jak bardzo zachwaszczone jest przez dziesięciolecia prawo. Ile jeszcze jest takich miejsc, gdzie człowiek czasami za głowę się łapie, że są takie przepisy, które niczemu nie służą, albo nawet, można powiedzieć, wyłącznie szkodzą. Bo są z zupełnie innej epoki. Szef zespołu zajmującego się deregulacją, Rafał Brzoska, podkreśla, że projekty pchną polską gospodarkę do przodu. Opublikowaliśmy 259 projektów na stronie internetowej, 200 bodajże dwa już przekazaliśmy do zespołu pana ministra, 197 już zostało rozpatrzonych, a do przyjętych do realizacji jest ponad 61%. Myślę, że jest to nasz wspólny, taki narodowy sukces, który wydaje się być wspólnym sukcesem osób, które poświęciły swój czas, swoją energię na coś, co pchnie polską gospodarkę do przodu. Pierwszy pakiet zmian ustawowych może być głosowany na pierwszym posiedzeniu Sejmu po wyborach prezydenckich. Rolnicy z Pawłosiowa i okolic w województwie podkarpackim zmagają się ze skutkami gwałtownej burzy z gradem, która przeszła 18 kwietnia. Uszkodzone zostały uprawy w różnym stopniu. Do największych zniszczeń doszło w powiecie jarosławskim i częściowo w przemyskim, mówi Michał Pakla z Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale. Ucierpiały tam uprawy w różnym stopniu. Najbardziej ucierpiał rzepak, ponieważ w tym momencie on jest najbardziej wysycony. I takie gradobicia, uszkodzenia tego pędu głównego, naprawdę niewielka siła, a niszczy całą uprawę. Michał Pakla dodaje, że z każdym rokiem w regionie coraz bardziej brakuje opadów. Od początku roku w Boguchwale spadło tylko 77 litrów deszczu na metr kwadratowy. Na uprawy źle wpływają także wahania temperatur. Gniezno przygotowuje się na przyjazd najważniejszych osób w państwie. Jutro z okazji tysiąclecia koronacji w mieście odbędzie się zgromadzenie posłów i senatorów. Uroczystości w związku z pogrzebem papieża zostały przesunięte z soboty na piątek. Do Gniezna przyjadą m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Donald Tusk oraz marszałek Sejmu Szymon Hołownia. W sobotę w katedrze miał się odbyć koncert z udziałem najważniejszych osób w państwie. Z powodu żałoby ten koncert odwołano, mówi prezydent Gniezna Michał Powałowski. Pan prezydent, z tego co wiem również pan marszałek z Gniezna, prosto udają się na lotnisko w Poznaniu i latują do Rzymu, więc tutaj na pewno ta aktywność ich po samych obradach będzie dość mocno ograniczona. W związku z uroczystościami w mieście wprowadzono zmiany w organizacji ruchu. Trwają prace poszukiwawczo-ratownicze po nocnym rosyjskim ataku na Kijów. Rosjanie użyli rakiet i dronów. Co najmniej 8 osób zginęło, a 70 zostało rannych. Wśród ofiar śmiertelnych są dzieci. Rosyjskie rakiety i drony spadły w kilku kijowskich dzielnicach. Najbardziej ucierpiała dzielnica Światoszyn. Rakieta uderzyła tam w budynek mieszkalny. Wśród ofiar śmiertelnych jest dwoje dzieci. Jak zaznaczył szef ukraińskiego MSW Ihor Kłymenko, liczba ofiar może się zwiększyć. Jest duże prawdopodobieństwo, że pod gruzami znajdują się niestety ciała ludzi. Pracują ratownicy, w tym służby kynologiczne. Wcześniej ukraińskie władze informowały o 10 ofiarach. Szef MSW zaznaczył, że błędy w szacunkach wynikają z trudności w identyfikacji szczątków. Oprócz Kijowa Rosjanie w nocy atakowali też inne miasta. Użyli 70 rakiet i 145 dalekosiężnych bezzałogowców. Paweł Buszko, Polskie Radio. Klimat. Udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu to 37%. W zdecydowanej większości są to elektrownie słoneczne. Jakość powietrza w Starachowicach jest dostateczna, w Warszawie i Jastrzębiu-Zdroju umiarkowana. W pozostałej części kraju powietrze jest dobre albo bardzo dobre. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj pochmurno, z przelotnymi opadami deszczu i burzami, miejscami deszcz będzie intensywny. Od 12 stopni nad Zatoką Gdańską do 18 na zachodzie, 22 centrum i 24 na Podkarpaciu. Autopromocja. Nextfest to nie jest zwykły festiwal. To znakomita okazja, aby poznać przebogaty świat muzyki, polskiej i nie tylko. Dlatego wszystkim, którzy chcą się dobrze orientować w tym świecie, proponujemy trójkowe audycje z Poznania. Dzisiejszą rotację o godzinie 19 i jutrzejsze, nowe w piątek, o 10. A także listę osobistą od 22 do północy. Justyna Grabasz, Maciej Jankowski i Piotr Metz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Szukasz wyjątkowego prezentu na komunię? W RTV Euro AGD same trafione pomysły. Motorola Moto G84 z aparatem 50 megapikseli. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 799. Teraz tylko 779 zł. Kup do 12 czerwca i dodatkowo zgarnij słuchawki Moto Buds za złotówkę. Zrób prezent, który zachwyci. Szczegóły, w tym regulamin promocji, w sklepach i na euro.com.pl. Pokój to zwycięstwo silniejszego. Pokój to przegrana słabszego. Pokój to luksus. Pokój to małżonki. Pokój to lepsze jutro. Pokój to radość. Wierzymy, że zawsze jest coś do dodania. Serwis TVN24+. Dostępny już teraz. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Od czwartku do niedzieli. Baton Kinder Bueno Classic lub White. 2,49 za opakowanie przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 16 opakowań na kartę. Oraz napój gazowany 1,75 litra Pepsi Zero Cukru, Mirinda lub 7up Zero. 5,99 za butelkę przy zakupie 3. Do tego wszystkie lody familijne Big Milk 900 ml. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 12. No, prawie. Muzyczna poczta UKF. Kilka minut po południu, więc w trójce czas na muzyczną pocztę UKF. Elżbieta Malinowska, Piotrka Macierak, Tomasz Żonda. Witamy i zapraszamy. Jesteśmy dla Państwa przez najbliższą godzinę po to, by Państwo mogli zamówić swoją ulubioną piosenkę. Proszę dzwonić, proszę pisać 227-3 albo UKF @polskieradio.pl. I na początek prośba pana Rafała o piosenkę grupy Spandau Ballet i wielki przebój True. Sound of my soul. This is the sound. Always slipping from my hand. Fanna Beletru. Jeśli Państwu chodzą równie piękne utwory po głowie, każdy ma piękno gdzieś indziej w swojej głowie. Także prosimy zadzwonić i napisać 227-3-KF@polskieradio.pl. To może telefon? Dzień dobry, Mirek z Gdyni. Miałbym wielką prośbę. Czy mógłbym prosić o utwór Alan Parsons Project Time na wspomnienie balu maturalnego dla świetności. Miłego pozdrowienia dla wszystkich trójkowiczów.

No już rano celebrowaliśmy to ze słuchaczami w porannej ZD3, ale ja mam taki delikatny niedosyt. Ja bym zaproponował utwór zespołu Yellow, She's Got a Gun. To był taki motyw, kiedy Marek Niedźwiecki nam czytał poprzednie notowania sprzed 1000 wydań i zawsze w tle leciał właśnie to She's Got a Gun. No ja jakoś tego nie mam na płycie, a chętnie bym posłuchał w oryginale. Świętujemy dzisiaj listę przebojów programu trzeciego. Was alone with his raincoat and a face showing a yet unknown way out of it. Steamy hot summer night street makes me laugh. I enjoy waiting for a taxi, and I hope it's not gonna be here till I've had enough of this pleasant situation. She's Got a Gun, grupa Yellow w Trójce. Faktycznie to niezapomniany utwór, który pojawiał się w Trójce w liście przebojów niezwykle często. 227@ukf.polskieradio.pl. No i piosenka ważna bardzo, szczególnie w tym tygodniu. Dzwoni Marta z Łańcuta i chciałam prosić o jakiś utwór zespołu Gotham Project. Jaki macie w swoich archiwach? To będzie takie moje pożegnanie papieża Argentyńczyka. Respecto, Gotan. la clave, ¿cuál es el secreto? Para estar en paz por completo. Dos pies en la tierra y un relato. Desde hace rato me tienen sujeto. El mundo es mi suelo, el cielo mi techo. Buenos Aires donde cosecho mis anhelos y mis pasiones. Pero solo hay vacío y no estoy satisfecho. Y no estoy satisfecho. No estoy satisfecho. Hablo de amor, sé que la extraño. De mis actos en vida soy dueño. Pero me calla el dolor por el daño. Y es como un sueño dentro de otro sueño. Apuesto a pleno, pero de callado. Cada uno en la suya, yo ando rayado. Sigo esperando sentado. Que esta vez el destino no me deje plantado. No, que no me deje plantado. No, nena. Escúchame bien. Es amor. Me lava chingo mía, che, la culpa no fue mía. De amor yo no sé nada, lo mío la astronomía. Vos sabías bien que yo era un mamarracho. Vos lo sabías bien, soy un borracho. Más y que ya no me reclames. No me esperes, flaca, ya no me llames. Todos lo saben, prefiero ser MC. Hasta el farolito de la calle que nací. Tengo una balada para un loco, que la compuse yo para mí, porque estoy loco. Y eso me provocó que en vos pensase. Y así un poema nace. Los más hábiles dejamos pasar los abriles. Inmóviles para no quedar como giles. Y así ya no me enamoro de nuevo. Y así ya no me enamoro de vos de nuevo. Pensamientos del corazón son mi confesión. ¿Qué? Tampoco mi inspiración. No. Pensamientos del corazón son mi confesión. ¿Qué sé yo? Pero sé que no es chamuyo. Tampoco mi inspiración. Pensamientos del corazón son mi confesión. ¿Qué? Tampoco mi inspiración. No. Pensamientos del corazón son mi confesión. ¿Qué sé yo? Pero sé que no es chamuyo. Tampoco mi inspiración. Mi Confession i Gotan Project. 227-3-UKF@polskieradio.pl. Pan Aleksander pisze: jesienią 2009 roku poznaliśmy Stelify i Jana Browna. Piosenkę, która teoretycznie ma wszystko, żeby zostać przebojem w ambitniejszym radiu. Jest skoczna, łatwo wpada w ucho, mimo to przeszła bez echa, bez sukcesów na liście i świat o niej zapomniał, ale nie ja. Odświeżmy sobie ten naprawdę przyjemny utwór, który podejrzewam, że mógłby mieć większe szanse na aprobatę słuchaczy, gdyby ukazał się wiosną, a nie latem. Stelify, Ian Brown. I'm outside. Telefy i Ian Bro w trójce w muzycznej poczcie UKF. Kto wie, może ta piosenka jeszcze będzie kiedyś przebojem. Wystarczy, że któraś z dużych firmy filmowych, streamingowych postanowi w serialu wykorzystać tę piosenkę na przykład w czołówce. I wtedy pierwsze miejsce na listach przebojów murowane. 227 trójek UKF @polskieradio.pl. Kolejna telefoniczna propozycja od Państwa. Dzień dobry. Czy mógłbym zamówić utwór dla mojej Małgochy Sweet Uciekający Lis? I don't wanna know your name, 'cause you don't love the Fox and the Run to grupa Sweet w Trójce w muzycznej poczcie UKF, a za chwilę pojawi się Barry Manilow, dawno niesłyszany w piosence Mandy, też dawno niesłyszanej. To prośba pani Alicji, która prosi o tworzenie tego utworu, bo przypomina jej lata licealne. Face through a window, crying in the night. The night goes into morning, just another day. Happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. Szkoda, że takie utwory odchodzą w zapomnienie, ale państwo pamiętają właściwie prawie wszystko. Mandy i Barry Manilow w Trójce w muzycznej poczcie UKF. 22, 7 trójek. Kolejna propozycja od państwa. Dzień dobry. Moje imię Marcin. Chciałem zamówić piosenkę Meli Koteluk Odprowadź, gdyż udało nam się zdobyć wejściówki. Tak, chcieliśmy ten dzień w ten sposób uczcić, jakby to dało ten utwór puścić. I chciałem pozdrowić jeszcze żonę Ewelinę, córki Anię i Milkę i wszystkich znajomych i słuchaczy. My również pozdrawiamy wszystkich tych, którzy są w tej chwili przy radioodbiornikach i także tych, których nie ma. Proszę powiedzieć, że w Trójce codziennie mamy coś dla państwa i warto do nas wrócić, jeśli ktoś jeszcze nie wrócił. 227 trójek, telefon ma jeszcze szansę dzwonić przez najbliższe 16 minut w sprawie muzycznej poczty UKF, a potem tu Myśliwiecka 357, Michał Nogaś pojawi się w studiu. A co teraz? A teraz będzie Mela Koteluk. Właśnie, Mela Koteluk 27, czyli w najbliższą niedzielę zagra u nas koncert w Trójce, także proszę być również przy radioodbiornikach. A jeśli ktoś nie chce czekać, to na Next Fest w Poznaniu artystka też wystąpi. Ja tam jadę zaraz po audycji. muzycznej poczcie UKF, Odprowadź i Mela Koteluk. To może teraz zróbmy małą zmianę, bo mieliśmy zagrać inny utwór, ale chyba będziemy musieli coś skrócić, więc może teraz pojawi się piosenka, która miała być na sam koniec, czyli Haiku Freestyle i słynna Sarenka. To był wielki przebój. W Trójce graliśmy tę piosenkę niezwykle często, ale posłuchajmy, co ma do powiedzenia ktoś po drugiej stronie telefonu. Dzień dobry. Imię moje Jan. Ja z taką prośbą. 11 lat temu w Trójce dosyć często była grany taki utwór Sarenka. Wykonawca to Haiku Freestyle. To jakiś taki, że tak powiem, nie jakiś typowy zespół, tylko projekt jakiś był. Bardzo mi się to podobało. Pozdrawiam. Miłego dnia. Sarenka na mrozie.